امتنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. Allahumma والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. تمام محمد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جو رب اپنے بندوں کو بلندی درجات سے نوازتا ہے، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امت، میں تمہارے بعض کے درجے بعضوں سے بلند کرتا ہوں، یہ اس کا شروع سے دستور چلا آتا ہے. آزماتا ہے اور بلند درجہ عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما. آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو اور خوب پیٹ بھر کے جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، یہ ایک درخت ہے جو شجرہ ممنوعہ ہے، جنت میں رہنے والے اسے نہیں کھاتے، اس کو نہ کھانا، باقی پوری جنت تیرے سامنے ہے، جو تمہارا دل چاہے خوب کھاؤ. پھر سبب بنا وسوسہ، اس پیڑ کے پھل کو کھانا یہ سبب بنا، زمین پر امتحان کے لیے اتارا. قل نهبطوا منها جميعا اور پھر فرمایا قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فرمایا آدم، آپ سب کے سب زمین پہ اتر جائیے، جنت میں تو آپ اکٹھے رہتے تھے لیکن زمین پہ میں آپ کو الگ الگ اتاروں گا، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ دیکھو آدم کو میں نے پیدا کیا ہے، جنت میں مقام دیا ہے، جنت کے پھل بغیر کسی رکاوٹ کے شجرہ ممنوعہ کے علاوہ خوب کھاتا پیتا ہے، تو میرا ذکر کرتا ہے، مگر میں زمین پہ اتار کے دیکھوں آسانی میں تو مجھے یاد کرتا ہے، تنگی میں بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سزا نہیں تھی، امتحان تھا، سبب وہی تھا، سجدہ ممنوعہ کا کھانا ابلیس کے وسوسے سے. لیکن یہ در حقیقت سیدنا آدم علیہ السلام کا امتحان تھا. کیا ہوا؟ اما ہوا کسی اور جگہ اتار دی حضرت آدم کو، کسی اور جگہ. تین سو سال تک سیدنا آدم علیہ السلام زمین کے مختلف خطوں پر پھرتے رہے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے رہے. کتنے سو سال بولو؟ معمولی ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں کیا کہ دس مہینے انتظار، سال انتظار، دو سال انتظار، کہہ دے کہ اللہ تو میری توبہ قبول ہی نہیں کرتا، چلو پھر نہیں تو نہ صحیح، راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. آج کل ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تین نمازوں میں دعا مانگے، چوتھی نماز میں اللہ نہ کرے تو کہتے ہیں میری جو دعا ہی نہیں قبول ہوتی، چھوڑو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ہم کی طرف دیکھو، تین سو سال تک نہیں ہوئی، لیکن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سو سال تک اپنے رب کو یاد کرتے رہے اور یہی عرض کرتے رہے ہیں ہمارے پروردگار، اگر بے شک اس میں شک نہیں کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لیکن اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا، ہم پر رحم نہ کھڑا فرمائے گا، ہم تو خسارہ کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، تین سو سال تک بھی اللہ کا ذکر ہو. پھر کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب سال کے بعد جب آدم علیہ السلام جبل رحمت کے پہنچے، آج حاجی جہاں اپنے حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتا ہے، میدان عرفات کا وقفہ، وقوف میدان عرفات، یہ اہم رکن ہے حج کا. اور کوئی رکن حج کا مس ہو جائے تو دم دینے سے حج ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی میدان عرفات میں جا کر نہ ٹھہرے تو چاہے 100 دم دے حج میں جیتا. یہ مرکز حج, وہاں پہنچے تو وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, اب بھی ہے, اس کا اب نام ہے جبل رحمت. کیوں؟ اس پہاڑی پر پہنچ کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اس لیے اس پہاڑی کا نام بھی جبل رحمت ہے. تو دعا کیسے کی؟ جب وہاں پہنچے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی گھڑیاں ختم کر دی. 300 سال گزر چکے ہیں لیکن آدم نے میرا ذکر کرنا نہیں چھوڑا, میرے سے منہ نہیں موڑا, میں نے توجہ نہیں کی, لیکن آدم نے میرا ذکر نہیں چھوڑا. تو پھر وہاں پہنچ کر آپ نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں وہ الفاظ ڈالے جن لفظوں سے توبہ قبول ہو جانا تھا. فتلقى آدم من ربه, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے رب نے آدم علیہ السلام پر کچھ کلمے القاء کیے. القاء کہتے ہیں کسی چیز کا دل میں ڈال دینا. تو آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا, آدم 300 سال گزر گئے تمہیں دعائیں مانگتے ہوئے, تیری دعا قبول نہیں ہوتی. آ میں تمہیں دعا کی قبولیت کا نسخہ بتاؤں, طریقہ بتاؤں کہ میں دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القاء کیا اور یہ فرمایا, آدم اگر مجھ سے معافی لینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تصور آیا اسی وقت ہاتھ کیے, یا اللہ اگر میں توبہ کے قابل نہیں ہوں تو میری توبہ قبول نہیں کرتا, تو میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب محمد رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما. ابھی آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کر کے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرا تھا کہ فوراً رب الجلال رجوع فرما دیا. کہ بھائی آج کل یہ لوگ کہتے ہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے, خدا جب خود سنتا ہے تو نبیوں ولیوں کے نام لینے کی وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا نبی کے وسیلے کے بغیر تمہارے باپ کی نہیں سنی, تمہاری کیسے سنی. امتحان لیا 300 سال تک اور پھر توبہ کو قبول فرمایا, امتحان میں کامیاب ہوئی. امتحان میں کامیابی کے بعد جبل رحمت سے نیچے اترے, میدان مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں اماں حوا کی ملاقات ہو رہی. میدان مزدلفہ میں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حوا سے کہا, حوا اللہ نے اتنی مدت کے بعد ہمیں ملایا ہے تو کیوں نہ ہو آج ملنے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر اس میدان میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دوں. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عند المسال الحرام، اسی مزدلفہ کے میدان میں مسجد مسار حرام بنا دی گئی. اللہ حادیوں کو کہتا، حادیوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں حج کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، تو جہاں میرے آدم میں بیٹھ کر ساری رات ذکر میں گزارا، تم بھی اسی میدان میں بیٹھ کر ساری رات میرے ذکر میں گزارو. جو حج کرنے والے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی حج کر چکے ہیں، ان سے پوچھ لو، عرفات میں ٹھہرنے کے بعد نو ذوالحج کو عرفات میں سے ہم، اور نو اور دس کی درمیان والی رات میدان مزدلفہ میں قیام، اور ساری رات اللہ کا ذکر. امتحان میں امتحان بھی ضروری ہے، ذکر بھی ضروری ہے. نہ پہلے ذکر چھوڑا، نہ بعد میں ذکر چھوڑا. معلوم ہوا، اگر اللہ نعمت دے تو اس کے شکر میں رنگ رنگیاں نہیں بنانی چاہیے، باجے نہیں بجانے چاہیے، گانے نہیں گانے چاہیے، ناچنا نہیں چاہیے. اللہ نعمت دے تو اس کے شکر میں اس کا ذکر کرنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں شادی کی خوشی میں رقص کرو، ڈول بجاؤ، باجے بجاؤ، شادی کی خوشی میں گانے گاؤ. ارے یہ تمہارا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. آپ کے پڑوس میں ہے ہندو، اور اب تو ماشاءاللہ کیبل سسٹم نے آپ کو ہندو کے ایک ایک عمل سے آگاہ کر دیا ہے. وہ اپنے بتوں کے سامنے عبادت کرنا چاہیں تو ڈانس کرتے ہیں، گانے جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خوشی کے موقع پر بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی عبادت ہے. اور ہمارا مسلمان ان کے کلچر سے فیض یاب ہو کر یہ نہیں سوچتا کہ ایک تو یہ کہ ان کا رقص عبادت ہے، وہ خوشی پر بھی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں، ان کی عبادت رقص ہے، گانا ہے. ہماری عبادت گانا نہیں ہے، ہماری عبادت رقص نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. ارے خوشی ملے تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرواؤ، نفل ناف کراؤ، اپنے گھر میں نفل ناف کرواؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں اللہ نے نعمت دی ہے، ہم نے شکر کیا ہے، اللہ نے ہمیں اجر دیا ہے. پھر کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ، گانے گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں تعویذ دینے والوں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ دیں میری بہو، میرے میرا بیٹا، میری باپ، میں راگ نے تیری نہ فرمانی کر دوں، تم پپے بڑے کا فرما بردار بن، تیرے چھوٹے تیرے فرما بردار بنیں گے. جب تیری باری آئے تو اس کو یاد کر، جب وہ چاہے گا وہ تجھے یاد کرے گا. فلکرونی اذکرکم مذکرونی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم اپنے فارغ وقت میں جب مجھے یاد کرو گے تو تیری مشکل کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، جب تم شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. اللہ اکبر. تو حاضرین کرام, اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے سمجھتی تھی اللہ نے نعمت دی, ساری رات ذکر میں گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ان کے لیے 100 سال آدم نے میرا ذکر نہیں سوڑا, اب جب میں نے توبہ قبول کی ہے تو اب بھی شکرانے کے لیے میرا ہی ذکر کرتا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے آدم جاؤ ہم نے تم کو سفیر اللہ بنا دیا. یہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رتبہ عطا کیا, سفیر اللہ کا رتبہ. امتحان لیتا ہے رتبے بلند کرتا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ہے آپ کی عمر, اتنی لمبی عمر میں جب دیکھا کہ قوم کہنا نہیں مانتی, ان کے لیے بدعا کی, یا اللہ ان بےمانوں کا ایک بھی گھر پورے روئے زمین سے نہ چھوڑ, دعا قبول ہوئی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا, آپ نے کشتی بنائی. اتنی لمبی مدت قوم نے وہ تکلیفیں پہنچائی کہ ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ذکر کو ترک نہیں کیا. جاننا یہ دو دن طے کرتے رہے میں تیرا ذکر نہیں ترک کر سکتا. طوفان آ گیا, فلڈ آ گیا, کشتی تیرنے لگی, اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لیا, باقی سارے کافروں کا بیڑا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ نوح ہر حالت میں میرا ذکر کرتا ہے, میرے ذکر کو ترک نہیں کرتا, امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ نوح ہم نے تجھے نبی اللہ کا رتبہ عطا کر دیا. اگر میں امتحان کی فہرست بیان کرنے لگوں تو لمبی فہرست ہے, صرف ایک امتحان کا اور ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے, اللہ کے نبی تھے, بڑا کاروبار تھا, بڑا بزنس تھا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جی اللہ کے بندوں کا کیا کام دنیا کی دولت سے, وہ چاہتے ہیں کہ علماء مشائخ جتنے ہیں وہ سارے ہر وقت فقر کی حالت میں رہیں, روٹی کھانی ہو تو مان کے کھائیں, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تو پھر پیر ہیں, پھر مرشد ہیں, پھر عالم ہیں, اور اگر اچھے کپڑے پہنے, اچھا کھائیں, بزنس کریں, تجارت کریں, دولت مند بن جائیں تو پھر وہ عالم نہیں ہے, وہ شیخ نہیں ہے. یہ پیروں کا کیا کام کہ وہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے, دولت کمائے. دولت کمانا تو ہمارا کام ہے, تو دولت کمائے اور پیر بیچارہ بھوکا مرے. سنو, وہ دولت حاصل کرنی حرام ہے جس دولت سے اللہ کا حصہ نہ نکالا جائے, اور جس دولت سے اللہ کا حصہ نکالا جائے وہ دولت حرام نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کتنے امیر تھے, پورے پورے کئی کئی شپ سامان تجارت کے بھر کر ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے, اتنا پیسہ تھا آپ کے پاس کہ آپ کے ہاں اسٹیل کے برتن نہیں تھے, مٹی کے نہیں, لوہے کے نہیں, تانبے پیتل کے نہیں, لکڑی کے نہیں, سونے اور چاندی کے برتن ہو سکتے. آپ کے گھوڑوں کا جو استبل تھا اس میں سونے چاندی کی نیچے زمین پر فرش میں لگی ہوتی تھی, اتنا پیسہ تھا ان کا. لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گریز نہیں کرتے تھے. قرآن پڑھو نا, قرآن سے تمہیں پتا چلے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, ہدایت ہے متقیوں کے لیے, اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں, اور ہم نے جو ان کو دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. ہوگا تو خرچ کریں گے, اگر ہوگا ہی نہیں تو خرچ کیا کریں گے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ دولت کمانا گناہ نہیں ہے. وہ دولت کمانا گناہ ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے دولت مند تھے, بکریوں کے باڑے تھے آپ کے, بہت بڑے بڑے باڑے, کئی کئی سو بکریاں, گائیں کئی کئی سو گائیں آپ کے باڑوں میں, اونٹوں کے باڑے تھے آپ کے, کئی کئی سو اونٹ بلیک وقت آپ کے بارے میں ہوتا تھا, بزنس کرتے تھے, پچاس بکریاں بیچ رہے ہیں, سو لے رہے ہیں, سو بیچ رہے ہیں, گائے بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں, اونٹ بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں, بہت لاب, بہت بڑا کاروبار. اور بہت بڑا محل تھا آپ کا, محل رہائش کا, کسی فلیٹ میں نہیں جاتے تھے, کسی چھوٹے سے سو بیس گز میں بنے ہوئے مکان میں نہیں جاتے تھے, کئی سو گز پر مشتمل تھا حضرت ایوب کا مکان. مکان کے اندر باغات تھے, چار بیویاں آپ کی, سات بیٹے آپ کے کم و بیش, اولاد بھی ماشاءاللہ خوب, دولت بھی خوب,